وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه حيث يذكرني رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورو ما یو دو آیاتنا د قران پاک او یو دو احادیث مبارکہ استا سنوان دی تلاوت کړي او دا آیاتنا او احادیث مبارکہ د دې بارکی دی چی او مومن مسلمان دی ایمان او د توحید دا عقیدی نفس دیاری سارا سارا دا اللہ رب العزت ندی خو امید ساتی او دا اللہ بارکی دی خو گمان کئی لکا سنگا دی عوام ورونو کی دا خبرہ مشہور دا چی دا مومن مسلمان ایمان دا پمن دیاری او دا امید کی دی یو مومن به یو طرف تا د الله د عذاب د قبر د عذاب د جهنم د عذاب نه یرم کوي او بل طرف تا د الله د مغفرت د بخنی او د رحمت خداوندی برپور امید بساتی ذکر رب العالمین په خپل کتاب عظیم کې دلو یلو گناہنو د معاف کی دو وادی کڑی د خپل بندگانو سره کم اولنے آیات مبارکہ د سورہ توبہ چې ما ستاسو سلوان دی تلاوت کو ردا آیات مبارکم ډیر لوی د امید آیات ته د مومنانو مسلمانانو لپاره رب العالمین فرمائی دخپل و باز بندگان مبارکی چه زمازن بندگان داسی دی و آخرون اعترفو بذنوبهم او سنور اللہ وی زما بندگان دی چه آغی اقرار کڑے دے دخپل جرمنو او دخپل گناہنو دخپل گناہنو اقرار کڑے خلطوا عملا صالحا واخر سيئا او دای گډ وډ کړي دي نیک اعمال او بد اعمال نیک اعمال هم کړي او ورسره ناکارا او بد اعمال هم گډ وډ کړي لکه عام زموږ د ګناهګار او مسلمانانو ترتیب هم داده کموز روجا او نور نیک اعمال کو لیکن ورسره ګناهونه هم گډ وډ کړي و دغه مر خبره یاد ساتي دا د هغه چا بار کی وای چې گناهونه هم کړی نیک اعمال هم کړی خود خپل ګنا اقرار کړي دې دربي کریم روان دی ځان ملامت کوي چې الله زه مجرم هم زه گناهګار او وقتن په وقتن وخت په وخت د خپل ګناهونو اقرار کوي رب کریم ددا سے کسان مبارک فرمائی عسى الله ان يتوب عليه زرد چ اللہ توبہ و قبول کی ددوی مہربانی و پیو کی او شان رب العالمین داد ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ دیر بخون کے دے او مہربان دے او دا حدیثم در تطیر اللہ حبیب فرمائی چماس کسان و قتل پلیلۃ الاسراء و لیلۃ المعراج کے داغی نیم دا سے خیستہ دی لکڑیر خیستہ شکل او نیم بدن دا سے بدرنگ دے لکه ډیر بدصورت او بدرنګ شکل والے او شی نو ایدې ته حکم وشو چې دا کوي دا مخامخ نهر چې بهیږي پدې کې غسل وکړي آی چې پای کې علماء بل دا الله حبیب فرمایي چرال ناغد بدن نیم بد شکلی او بدرنګ والے د دین لری شو او فرمایله شل چې دا خلق دی واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه ان الله غفور رحيم نګور یو سړی نیک اعمالم کوي ور سره گناهونو کې مختل خدای وقتن په وقتن د خپل رب کریم روانه دي د خپل کمزوري د خپل ناشکرۍ او د خپل گناهونو اقرار کوي نو الله د دوی سراد د دې توبې د قبولولو او په دوی باندې د مهربانۍ کولو وعده فرمایلی ده دارنګ دا بل آیات مبارک خډیر لوی د امید آیات مبارک ده فرمای الله فرمای قل ای زما حبیب دی امت ته دی فرمایا چې رب کریم فرمایا عبادی الذین اے زما بندگانو حق کسانو اسرفو علی انفسهم چډیر زیاتی کړی دی غی په خپل ځانونو ظلمونه کړی ډیر گناهونه کړی نو رب العالمین فرمای دی د گناهونو په سبب زما د بندگانو نو تھی حبیب زما هغه بندگانو ته وایا وردی آیات مبارکہ کی علماء لکلی ساجیب لطائف او نکات تھی یوہ گنہگار تھا اللہ وی وزما بندگان او یاد ساتھ رب کریم چی چاہتا دعبت پا لفظ سر خطاب کئی دا ڈیر لوی مقام دے اسی خوارسو کوئی چیز دا اللہ بندے وچی رب کریم وی وزما بندگان و حق بندگان چی ڈیر زیاتی مکڑی پخپلو زاننو بد اعمال مکری ہر قسم گناہوں مکری لا تقنطوا من رحمت اللہ وینا امید کی گئی ما در رحمت اللہ نا اللہ ڈیر لوی رحمت تے در رب العالمین سل رحمتو ندی بعض روایاتو کی او کم سل او دا دنیا کی او رحمت نازل کرے داغی دو وجنا فخبل منس کی محبت تے د والدی د بچو سره دے د بچو د والدینو سره دے تاسو ګری دا یو رحمت د وجنا د حیوانات په زرنو کې الله په خپل اولاد سمره شفقت او رحمی ہے د دې رحمت سره با هغه یو کم سل نور رحمتونه الله پر ورځ د قیامت یو ځای کی ویلا تقنتو من رحمت الله دا الله د رحمت نا نو امید کی گئی با در رحمت خداوندینا ناومیدی دا گناہ کبیره وی او کله کفر تمرسی ناومیدی گناہ کبیره خدا او ناومیدی کله کفر تمرسی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بیشک اللہ معاف کوي گناہونه ټول گناہونه معاف کوي انه بیشک شان داده هو الغفور الرحیم دا اللہ ډیر بخون کے دے او مہربان دے دارنگی داکم حدیث مبارکم آستا سنوان دے اولستو آنس رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے فرمائی چه ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا چه اغی فرمائل چه قال اللہ تعالی اللہ فرمائی دی تحدیث قدسی ہوئی رب العالمین فرمائی ابن آدم اے اولاد دا حضرت آدم علیہ الصلات والسلام انک ما دعوتنی بے شک ات چی ترسو مارا بلی ورجوتنی او زمان امید ساتے چه اللہ کریم و رحیم دے اللہ غفار و غفور دے چه زیرا بلم او توبو باسم اللہ زما گناہونو بماف کئی نو ای کله چې تمارا بلی او زمانه امید ساتي غفرت لك على ما كان منك زب بخنکم تا تپا غسوانی چی دی تانا یعنی سچی دی کڑی تا سمر لوی گناہون اولی لی دی کڑی خود توبی دی شرائط و سرا چیت توبہ و باسی اللہ و ازب مافی کم ولا ابالی اوز پروان لرم داد اللہ پا صفاتو کی علماء علی کلی یہ صفت تے ولا ابالی ز پروان لرم چه دا دور و گناہوں میں در تماف کر لکا حدیث کر آگلی اللہ مخلوق پیدا کو پخپل قدرت کاملے یو مٹھے ڈکو خی طرف لے ارتاو کو او بل مٹھے ڈکو گس طرف تے ارتاو کو وی دا خی طرف والد جنت دا پارا و دا بل جہنم دا پارا ولا ابالی پروان لرم چه سوک پس مٹھی کر آگلی ولا ابالی پروان لرم دا اللہ وی فرمائی او بیا فرمائی ابن آدم رب العالمین فرمائی بنی آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء کچری ورسی گی استادا گناہنا دا اسمان پوری دمر گناہنا دی کڑی چیز مکڑا کشواو تر اسمان پوری ورسی در او سم استغفرتنی غفرت لکا بیات زمان بخن غواری نزب در تبخن کو کده چا گناہون دور دی چه داز مکی ٹھول تر اسمان دو گناہون نڈک کڑی خودے بیام بخن غواڑی نو رب العالمین ویزب بخن کو ابیا وی ابن آدم لو اتیتنی بی قراب الارض خطوایا وی اے بنی آدم کچر تر آل ماتا بی قراب الارض خطوایا دازمکا دی ڈککڑی وی دی گناہنو ان قریبا دا چزمکا دی ٹولا دی گناہنو ڈککڑی او سم لقیتنی بیازما سر ملاو شوی او لا تشرکو بی شیئن تزما سر سشی دی شرک کڑی نرے اونا گٹا انسانان اس قسم مخلوق دی زما سر شریک وی صدار ندے گرزولے نو رب کریم فرمائی لاتے تو کبی قرابها مغفرتا تاک دو گناہن نڈک کڑی نو زبدر ترات للکم پڑک والی دو دیزمکی دو مغفرت و بخننا کتبان لے دو رو گناہن دی کڑی چیزمک دی پا گناہن نڈک کڑی نو رب کریم فرمائی زدہ دو مغفرت نبڈک دا حدیث امام ترمیزی ذکر کڑے و فرمائی لی دی وقال حدیث حسن بل حدیث ماستا سران دی ولستو ابو ہریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چی قال اللہ عز و جل فرمائی دی اللہ چی دلوی عزت و دلوی شان خاون دے انا عند ظن عبدی بھی ویزا دا گمان دا بند سر ام پا ما بانی دیچے سنگا پا ما بانی گمان کئی نو آغا شان معاملہ اور سرکو لیکن اسڑے دعا غواڑی آو دا حسن زون دا دے چیزو خو دیر گنہگارم خدا اللہ دیر کریم و رحیم دے دعا با قبلی نو اللہ بے دعا قبول کی آو کیا اسڑے وی رب زمان نقبلی بد دا با نقبلی دا گمان پی دا نقبلو لدے یو سڑے یو حاجت دا اللہ نغواڑی او دا دا حسن زون دا دے چھ مات بے راکی نو سنگ چھ دا دا گمان دے اغشان معاملہ اللہ رب العزت فرمائی وینا عند زون عبدی بی دا بند چھ سنگ پا ما گمان ویز ور سر اغشان معاملہ کم وانا معہو حیسو یذکرونی او زد دا سرم کمزے کی چھ دے ما یادائی پی گئی پہ خبر بانا زد سرم چی کمزے کی دا بندم آیا دی سو کم چی اللہ یا دی نو اللہ خدا اللہ دے یادولو نمقصد سدے دا سنے چی اسڑے جواری کئی او شراب سکی بانڈو نا خرسائی نمبر خرسائی نور گناہو کارو نا کئی او تسبیحات پلاسو کیڑے نو دا وقت کم دے سر اللہ دے یذکرونی مانا دادا اللہ وی زیر آیا دیم چه زما مالک او خالق زما د سر د پاسه ولاړ دی زما دا روح زما ژوند او مرگ دا هغه په دست قدرت او قبضه کې ده. نو کوم وخت چې بنده الله په دې ترتیب یادای نو رب کریم فرمایي زور سره. دا حدیث په دې ترتیب باندې امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي. نو یو بنده به خو ګمان پر رب العالمین باندې ساتي دیکھ شک نشتے چا اللہ رحیم و کریم و غفار و غفور دے. اگر زمگ دا عوام زن اوقاتو کی دا مسئلی مخالف جانب راخلی چی رب العالمین کریم دے غفار و غفور دے نو دا دی دا مانا دا چی ار سڑے دی زورو کی و گناہو نا دیکھے اللہ غفار دے غفور دے کریم دے نو ددی دا مقصد دے چی او سڑے ہوئی اللہ غفار او غفور دے نو بس مال سپکار دی چیز دے سکو او دی دیر دیر گناہو نکو. ددی دا سے مثال لے لیکن او شریف انسان یو نوکر او خادم تا ہوئی چی دا دکان ستا خپل دکان دے او دا کور دے خپل کور دے بس چی سکے دا ستا خپل مال لے نو اس کاغت اغلاش شروع کی خیانت شروع کی نو دا غدا خبر دا مقصد ہو پا معاشرہ کی سلیم العقل خلق بدغ انسان تسوئی چاور توئی دے بچی پشان میں دا دکان دے خپل دکان دے دا کور دے خپل کور دے نو کاغا خیانت و غلا شروع کی نا آغا با پا شرفاؤ کی سابی گی او کپا زلیل و خلق کی بھی سابی گی بلکہ تقاضا خدا دا چی آغا دور سخاوتو کو او تاثر دور احسانو کو چی تد آغا دا مال دا خپل مال نا زیاد حفاظتو فرمائے. رب کریم جو ایز غفارم ز غفورم او ایز ما بندگانو ز گناہونا مافکوم نو داغی دا مقصد نی چی مونگو ایو چی اللہ و غفار و غفور دے بس مونگ دی غلاگانی شروع او مونگ دی قتل و قتال شروع او گناہونا دی کو نا پکار دادے چی اللہ غفار و غفور دے چی مونگ اخلاص سر توبہ و باسو زمونگ عوام ددا سے مسائل و ندا سے فائدر آخر دیکھ شک نشتہ چ اللہ غفار او غفور دے اللہ کریم او رحیم دے او لوی لوی گناہوں نہ معاف کئی خود دی صفات و مقصد گناہوں نہ کول ندی بلکہ کہ چان ادا سی پنا پوہی شوی زکا یاد ساتئی کب وقت کی چیو سڑے گناہ کئی دے پدا وقت کے ناپو ہرے او پدا سی گناہوں کے فرق دے یو یو سڑی نا دا سی ناسافی بلا سوچ و بلا ارادی و فکر گناہ شو یو گناہ لخ ارادی جڑول لی او پدی نیت کول لی چلا غفار و غفور دے نو دا دا شریعت دا اصولو دا تقاضا مطابق خبر نا یو سڑی نو گناہ شو دیر لی گناہگار دے نو اس دانش چی دے گنی معاف کی گی نا او کا اللہ قرآن و سنت کی وہی چیز شرکم معاف کوم کفرم معاف کوم قتلم معاف کوم نو دا مانا نہ دے چیو سڑے دی وہی چیز خوب شرکم کوم کفر بم کوم او قتل بم کوم او غلا بم کوم او بیا توبہ و باسم کی دیشی چی توبی توفیق در لملاو نش کہ گناہ دا سی او سڑی نو شو لوی لوی گناہ دا نو دا سوال نہ پیدا کی کافر لنے دے او سڑے الیاذ باللہ مشرک لے نہ دے او کہ چری دے تو وہ واسی نو دے تو بھی دروازہ بند نہ داونش کہ گناہ دا سی او سڑی نو شو لوی نہ لوی گناہ دا نو دا سوال نہ پیدا کی کافر لے نہ دے او سڑے الیاذ باللہ مشرک لے نہ دے او کہ چری دے تو وہ واسی نو دے تو بھی دروازہ بند نہ دا لگا حدیث کی راغری تاسلتیر شریاز صالحین کی راروان نے حدیث چی پخوانو امتونو کی او سڑی او کم سل قتلو نکڑی ورد حدیث دا اللہ دا غفار او دا غفور دا مقصد دے نو یو ناپو ہم اولا تراغی چی اگر دا علم نا خبر نو وی ما یو کم سل مڑی کڑی رب العالمین بز ما گناہو نا ماف کی کسی تو باو باسمنا ناپو اغورتوی دا دا لچاوی یو کم سل سڑی دی وجل اس تو بیو باسستا تو باوی اللہ نا قبلی بعض روایاتو کی راغلی اغا غم قتل کو بیا چت یو عالم دین سره ملاو شو وی زما توبه به قبول شي کنا نا غور ته دا در چا ویلی چې توبه دروازه کنه بند ده ستا توبه الله قبلی وی دغه عمر کارو کو توبه مو باساو دا کم ماحول کی چې په گناهونو کې اختشوي دا ماحول پریز لازم د صوفیاء کرامو طریقه حضرتان رحمت الله علیه وای پکم زه پکم ماحول کی چې پکم ګنا کی واقع شوی او دغه ماحول دینی پریخ ہے دغه ګنا نه بچ کی دی نش د ګناه د پاره با ماحول بدله د ګناه د پاره با ماحول بدله شریعت کی حکم راغله الله د اسلامی قانون راولی نو دزانی د پارا لک سرنگی سل دوری دی نو حدیث کی راغلی و تغریب و عامن یو کال بے د وطن نو شڑی یو خدا د وطن نشڑ لگا دا پارا یو تکلیف شو او دا احناف و پنیزبانی دا وطن نشڑ لنا مراد وی جیل تا چول دی نو گورا ماحول دا آغا بدل شو دا ماحول دا بدلی دو سرا سڑے دا گناہنو نسکی گناہن نبچ کی گناہن نبچ کی ناغالم ورتوی ماحولم بدل کا توبہ و باس نگر آغا غکل پری خدا سی طریقی سرے توبہ استا او اید فلانی کلی لار شاد نیکان وطن دے دا ماحول اثر وی دا ماحول اثر وی پا یو ماحول کی چٹول مزگزار دی یو سڑے چی مز نکی اغت ازان بدکاری او دکی گئی ما بھائی دا مسئلہ جی کم طریقی معنی خوب در دی سڑے حیعت بدل کی تکیاگان امو وحی کچا تکیاوالی او دوشو نو بے او دس ماتی گی لارا کی اغا چی کم کلی تے سفر کو لو حدیث کے راغلی بیمار شو خدا آغا پزر کے دور درد ہو چی آغا بیماری حالت کی سینہ آغا طرف لخویولا سینے دا آغا طرف لخویولا تردی چی غکلی تلا رسیدل نو او دا آغا دا مرگ وقت پورا شو نو ملائک رالل دا روح قبض کولو دا پارا ملائک دا رحمت او دا ملائک دا عذاب پی جنگ شو دا رحمت ملائک ہوئی چی دا توبہ استی او دے دا توبی وطن تروان لے او ماحول بدلے مونگ با دا روح قبض کو او عذاب والا ملائک ہوئی چی مونگ بے روح قبض کو وہی رب کریم ورتوی دا عظمہ کا کچ کے نگر اللہ دا ضرور اخلاص تا گوری دا آغا پا ضرور گناہوں نے اکڑی خوڑا کی درد راغلے ضرور کی دا توبی او فکر راغلے وہی کل چاہی عظمہ کا کچ کول اللہ دی دی پلے لوی یولی شکدشا وغا پلے لوی یولی شلندشا نو دے آغا وطن لچی کم وطن لدے تلو ماحول بدلو یولی شتیوار ورو خطو اللہ حکم کو در رحمت ملائکو توی روح تیوالے نو کدا سی او سلی دیر گناہو نکڑی او آغا توبہ و باسی نو رب العالمین توبہ قبلی او گوارے مادر لوی زمان دا عوام ومیشہ دا طریقے چی دید خبر مفہومی مخالف راخل و یرا اللہ دیر غفور و رحیم نے یعنی چی سدی خواہ یا کوا نو دا خو شریعت کی چی تا حکم ندر آغلے دا آغا ناپو ہم مورید کار دے وی پیر و لویدو چی پا گناہ سڑے قادر شی و پریگی زی کرن نو بیا ډیر غټ ثواب دین او یغه ناپو هم مرید به بیا کوشش کول ځان به په ګناه قادر کول پیږی په خبره وا نو داسې احادیث دا اوریدو مقصد دا نه دی چې وسړی دی ګناهون لزور ورکی نا داسې احادیث مقصد دی چې وسړی دی توبه وباسي او دا سوال پیدا کیږي چې وسړی کو سمره نه ګناهون وکل د توبه دروازه ترسو چې زن کدن شروع نه وي او ترسو عذاب سړی پستر ګنی لیدره نو ترغی پوری د توبه دروازه بندی کی نا ترغی پوری د توبه دروازه بندی کی نا لکه حدیث پاک کی راغلی انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وہی نبی علیہ السلام دخل علی شاب وهو فی الموت فقال کیف تجدک قال ارجو اللہ یا رسول اللہ و انی اخاف ذنوبی انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام وردن شپ یوزوان وغا وفات کی تو زن کدن شورو اللہ حبیب ورتوی سنگ حال لے زان سنگ مومی ناغوی یاد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زد اللہ در رحمت امید ساتم و دو گناہن انہیں یرے گدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی لا یجتمعانی فی قلب عبد فی مثل هذا الموت ونی الا اتواہ اللہ ما یرجو وی نجم کی گی پزڑ دیو بند کی پمیسل ددا سے حال کی مگر اللہ والا ورکی آغس چیدے داغی امید ساتھی او امن ورطا ورکی داغس نا چیدے داغی نیری کی یو طرف تا اغا نوجوان دخپلو گناہونو بارکی یریدو او بل طرف تا دا اللہ دا رحمت امید ساتلو دا رب العالمین دا رحمت امید ساتلو نو ایمان دیم پا من دا خوف او دا رجا کی یو طرف لبا دا اللہ دا رحمت امید ساتلو چ اللہ لو لو گناہوں نہ معاف کئی وچ یو سڑے توبہ باسی دے کدا مسئلہ دا چ شرک او کفر دا پارا توبہ شرط تے شرک او کفر بلا توبی اللہ نہ معاف کئی او دا شرک او کفر نے علاوہ چ سمر گناہوں نہ دی دا شرک او کفر نہ علاوہ چ سمر گناہوں نہ دی ناغد اللہ دا مشیت او دا خوخ دلان دی کچرے رب العالمین خوخ شی نو معاف وکی او کو خوخ نشی نو داغی پا مقدار سزا بور کی او یہ روایت داسم دے وروی دادا وعدہ بخام خواہ پورا کہی کم نیک عمل چه کم ثواب دے او کم اجر دے اور رب العالمین پاغی کم وعدہ کڑی نو دا بد بندگانو سرا رب العالمین پورا کئی دا کتاب دے امام بیہقی دی توئی کتاب البعث والنشور پدی کی دا حدیث ذکر کرے دے انس رضی اللہ عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی من وعدہ اللہ علی عمل ثوابا فہوا منجزہ لہو چا سر چ اللہ وعدہ کڑی پیو عمل بانے دیو ثواب ورکولو نو دا وعدہ با اللہ پورا کئی اگر اللہ چی وعدہ کی پختو کی مطل لے چی دیو سڑی صفت کئی وی گو ریغا چی سووی نو تر سر کئی پوئی گئی پی خبر بار نو دا خود بندہ صفت دے چی سووی نو بیا کا پی دا آغا مالی او جانی نقصان کی او خبرہ وی دا وزیو زل دے دی خلی نروتی نو رب العالمین چی کم وعدہ پا نیک عمل دا ثواب کری دا وہ پورا کئی ومن وعدہ اللہ علی عمل عقابا فہو بالخیار او دا چا سر چی پا یو ناکار عمل اللہ دا عذاب وعدہ کری ناغی کی اللہ لے اختیار دے انشاء عفا عنہ و انشاء عذبہ اگر مالک دے کہ چرے خوخیشو نو معافی بہو کی بلا سزا ورکول بلا سزا ورکول او که چری خواخ شوان و داغی پا مقدار بانی با سزا ورکی دا شرک و کفر نیلاوہ سمر گناہون چی دی نو دا بلا توبیم دا رب العالمین دا مشیت دلان دی تا تی توبہ استم ندا کدا اللہ خواخشی معاف بے کی که خواخشی داغی پا مقدار با سزا در کی وہاں شرک و کفر داغی سر زمائی عزت مند و معافی نشتا کہ اسڑی لوی نہ لوی گناہوں نکڑی اللہ رب العزت بے معاف کی ورنہ داغی پہ مقدار بس سزا ور کی وہ شرک و کفر دا معاف کی گی نا دیو جن حدیث پاک کی راغلی دا حدیثم کتاب الباسی والنشور کی امام بیہقی ذکر کرے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چہ ان اللہ عز و جل لیغفر للعبد ما لم یقع الحجاب قالوا یا رسول اللہ وما وقوع الحجاب قال ان تموت یعنی النفس وهي مشرکۃ نبی علیہ السلام فرمائلی اللہ عز وجل بخنا کئی دیو بند د پارا تر سوچ پردنی واقع شری صحابہ کرام وی چیا د اللہ رسولا پردا واقع کی دو نس مراد دی وی پردا دی توئی چیا او نفس مر شو او دے په حالت د شرک نو العیاذ باللہ چی او سڑے دا شرک پاکی دی دا دنیا نلاڑ بس پر دوا کیشوا اللہ فی سلکڑی چی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا چاچی دا اللہ سر سکس مشرک کو نو رب العالمین شرک نماف کرے او دا شرک نیلاوہ سمر گناہون چی دی نو دا دا رب العالمین دا مشیت دلان دی خوخیشی معاف بے کی او کو خوخیشی داغی پا مقدار با سزا ور کی او دا حدیث سمر طریقو سر راغلے حدیث پاک کی راغلی عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ امونگ دا اللہ دا رسول سر بیعتو دا اللہ حبیب بیعت را سرو کئی دا اللہ سره به ایش شریک وئی نغلا بن کوئی زنا بن کوئی نوی چاچی دا بیعت او وعده پورا کنو اجر په الله دے و من اصاب من ذلک شیئن او سوک چی دی گناہونو کے سو گناہونے اکل نفست رہ اللہ اللہ پی دنیا کی پردر آوا چولا دنیا کی دبانی دی گناہ بارا کی پردر آوا چولا فذلک اللہ انشاء عذبہ و انشاء غفر لہو دا پرز قیامت اللہ تا حوالے دی کچری خوخیشی نو دنیا کیم پردہ چولے اخیرت کی بے معاف کی آو کچری خوخیشی نو داغی پا مقدار بس زاور کی بلکہ دا سی کریم دے کل بے اسڑی گناہون اکڑی خدا سی توبے استے چی اللہ دا سی راضی شوے دے چی اگا گناہون بورت پنی کو بدل کی سورہ فرقان نلسم پارا کی اللہ فرمائی إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ وی مگر آغا سوک چی توبے ویستا عملی اکو عمل نیک و ایمان راڑو اللہ وی دا آغا خلق دی چی دا دی گناہون بپنی کو بدل کم او دا دی دو مقصدون علماء ذکر کری دی سورہ فرقان دا آیات چی گناہون با اللہ پنی کو سنگ بدلی گناہون پنی کو سنگ بدلی لکه او سڑی مزن کولو توبے ویستا اس مس گئی نو مزن کول گناوا او مس کول نیکی دا نو گورا توبے سرا نیکی گنا پنے کئی بدل شو یو سڑی زکات نور کولو او توبے ویستا چی لا حلالمین زب زکات ورکوم نو زکات نور کول گناوا دا ورکول نیکی دا نو گورا گنای پنے کئی بدل شو یو مانا دا آیات مبارک دا یو سڑی غیبت او چغلی کئی او توبے ویستا نو غیبت او چغلی گناوا او دا نو کولی نیکی دا شرک کولو توبے ویستا اس توحید کئی بدعات کول توبے ویستا اس سنت بانے عمل کئی یو مانا دا آیات دارا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات او یو مانا حدیث پاک کرا گئی و یو بندہ با اللہ تدی صاحب کتاب دپار راشی یو خبا اللہ پردہ و ایراوا چاہی طول خلقو نبے پٹکی او بیاو پی اللہ وارو وارو گناہو نے پیش کی چے بندہ فلانے رزوا فلانے وقت دا گناہ دے کرے انکار سو کلت نشکولے دنیاوی عدالت نرے کپجب انکار کئی لا سخفی و گواہی کئی دازمک و گواہی کئی اللہ وینا یوم ایزن تو حدیث و اخبار رہا دازم کبانی چیس شوی اخپل حالات با بیانی او ایدادا سی بولی کئی بیان ربک اوحا لہا ستا رب بورت حکم کڑی چیزم کی سشوی اغوایا دازم کب گواہی کئی و ایدہ انسان با پوشی زخو تباشم انکارم نشم کولی و دا گناہو نخو ما کڑی پا عمل نامہ کلی کلی شوی رب کریم بور تو فرمائی چے بندہ دنیا کی میں دربان پردا چولے وا اور نہ نظر تماف کو او حکم بو کہ وہی دی گناہوں نو مقابلہ کی اور تنے کئی ور گئے وہی کلے چے پوئی چے رب کریم دا سے رحمت جوش کرا گلے چے نن زما د نیکو پزے ماتا دما د گناہوں نو پزے ماتا نی کئی ملاوی گی نو یلا ور تو سگ گناہوں نو خولی او سبے تی پٹکڑی دے بوئی زمان ربا ما خو نورم گناہون کڑی واخو ما تخکارینا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا حدیث بیانو لڑو تبسمے اکو چی کل دے دا اللہ رحمت لو گوری چی اللہ خدا سے رحمت کرا گلے نو دا خپل گناہونو پا خپل مطالبہ با کئی جی اللہ زمان خو نورم گناہونو او تا دورا رحم و کرم جوش کے در آگلے چی مال دا گناہونو مقابلہ کی نیکی راکے اللہ غا نور گناہونو مصر شو نو رب العالمین بان خود گمان بے او بندکے حدیث کے راغلی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان شئتم انباتكم ما اول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامه وما اول ما يقولون له. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمائے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چرے مخوخ ای صحابہ کرام تیوی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو حبر بدر تدر کم دا اول حق بارکی چہ رب العالمین بے پرز دا قیامت بندگانو توش رنبے بورتوی سوئے او اول بدا بندگان اللہ تسوئے نوی کم خوخی دے دی خبر بدر کم قلنا نام یا رسول اللہ منگوی آوئے دا اللہ رسول خبر راکا قال ان اللہ عز و جل یقول للمومنین هل احببتم لقائی فیقولون نعم. رنبے مومنان سر بدا اللہ کلام دائی وی بتاسو زما ملاقات خو خوائی دی سر مومین وی نٹول مومنان بوئی اللہ ہو زکر دا مومنان دا دمرا محنت چکی دا دا ملاقات خداوندی دا پارکی هل احببتم لقائی وی با اے مومنانو تاسو زما دا ملاقات محبت ساتلو فیقولون نعم ندیبو یا واللہ یا ربنا یا زمونگا رب فیقولو لما اللہ وی داولی دا زما دا ملاقات سرستاسو دنیا کی ولی مینا و اسمو لی مینا دا فیقولون رجونا عفوک و مغفرتک الہ العالمین مونگ مختورن یو گناہون مکڑی و دا ملاقات دی دیو جن خوخو چی مونگ امید ستا دا عفو و دا مغفرت ساتو چی اللہ تب دا عفو و دا مغفرت معامل اوکی فیقول قد وجبت لکم مغفرتی رب العالمین بو ایز ما مغفرت تاسو لواجب شو زما مغفرت تاسو تواجب شو چی تاسو زما دا رحمت امید ساتو دیو جنا خگمان کول پا اللہ بانے لوی لوی گنہگارو لوی لوی سکڑی وی کله چې حجاج ابن یوسف وفات کېدو ډېر لوی ظلم کړي قتل و قتال کړي ځکه بعض علما لیکلي وی که نور امتونه خپل ظالمان پیش کړي او موږ حجاج ابن یوسف پیش کو نو نور امتونه داسې ظالم نشي پیش کولی. ترمذی شریف کې راغلی 100,000 خلک لاس تړلي قتل کړي وی دې په خبره باندې او په دې کې لوی لوی صحابه کرام لوی لوی صحابه او لوی لوی اولیاء کرام دا سم معمولی خبر نه د دین علاوه نور چ سورو خلاص تړلی خالا کیو لاک شل زرو وای حجاج ابن یوسف چ کلا وفات کی دو را سی پس بکر غړې دو وې ربا ټول خلق وای چې تما به نه بخي خو زما امید دا چې تما ما بخي وی گئی په خبره را سی پس مکر غړې دو وې الٰه العالمین دار چا په خلدا دی چې ما به نه بخي خو زما امید دا دی چې تما ما بخي ځکه غیرت هم ګورې دورو دا زمونږ هندوستان ته داغه په دور کې اسلام را رسیدل چې کافر ودل ته مسلمانانو جیاز نیولې او پاغه کې وای دی او زنانه د خلی نه او قتل چې یا حجاج تاریخ لیکلی وای غر وټی خوړه چا ورته وی چې فلانی جه کې کافر هندوانو سکانو جیاز نیولې او پاغه کې او زنانه او هغه وی چې یا حجاج وای نړۍ داسې خلی ته روانه وی روي غرزول کته او دې طرف ته مخ کوي لبیک یا بنتی زما لوری تابدار او بے محمد ابن قاسم رحم اللہ رولی گلو دا غیو جیاز دخلا سول زکر دا مسئلہ دا شریعت نن خوب مونگ زوال را غلی دخل گناہنو دا وجنا توبنو باسو وی که یو مسلمان زنان دا کافر پا قبضہ کی نو پا طول و کلمی والاو دا غید را خلا سول دا پارا جہاد فرض عین دے یہ گئی پا خبر بات. نبی علیہ السلام چکل عثمان رضی اللہ عنہ بارک کیوئے لشل چی شہید کو نو قرآن سوئی سوار لسو صحابہ کرام دا اللہ حبیب حدیبی مقام کی دکی کردونی دلان دناس یو یو رات لو بیات کول چی یا خو بدا طول شہیدان شو یا بدا عثمان نزی اللہ انہو دوینو بدل لف ندیو مسلمان قدر چی دورو اللہ وی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ وی زرازیم مادر داون گئی اعلان کڑے دا آغا چانا چی تاس رے دونی دلان دے بیعت کو دا بیعت پسو پا جہاد فی سبیل اللہ پا قتال فی سبیل اللہ والے پا قتال فی سبیل اللہ والے دلے بوئی رب العالمین نو دا اللہ بارا کی خب گمان ساتل دا دا پخوا نظم عزت مندو زمونگ دا سلف و دا صحابہ کرام طریقہ دا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملہم کی ذکر کری چکلا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وفات کے دو مشکان شریف کی حدیث تھے کوئی پورا تفصیلی واقعہ ذکر کری نخل کی خپل فلوان ناس وغ دیوار پر مخکل و جڑ دے دیوار پلے مخکڑے او جڑ دے بچی ور تڑے روئے چرے پلا مخکاو دے پلا مخکا آخیر داغد ڈیر مینت نہ پسی مخرا واڑو اور تو بچی تھال پتہ جڑا میں پسرا ویزما زندگی دری دورو نہ تیر شی یو ہاغ دورو چیز دا اللہ دا حبیب دا قتل پسی گرزے دم وے کدا کا وقت کی مڑوے دی کہ شک و شبہ نشتا چی جہنم میں زیو وی یو ہاغ دورو چی زرالم او اسلام میں قبول کو اور اللہ حبیب سرم بیعت کو لو الاس مبارک روگت کو نما لاس راخ یو لت بیعت نہ کہ ماوی ز بیعت کوم خس خبر شرط کو عجیب شان و صحابہ کرام وی وا ایسے شرط کے وی زوام چی زما ٹھول گناہوں نہ معاف شی تا اللہ حبیب ورتا وی تعالی پتہ نشتا ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام روڑو سر مخکینی ٹھول گناہوں نہ معاف کی کہ حقوق العباد دی او کہ حقوق اللہ دی یو سڑے پہ حالت کفر کے دے ایمان راڑو نو داغ ٹول گناہوں کو حقوق العباد دیو کو حقوق اللہ دی اغا ور سر معاف کی ورتے بچی یو زما زندگی دغه دور جو مغو چې الله حبیب وفات شو مول داغه نه پس عمر ملاو شو وداشی می شاکڑی او جاړم ندا پدی زندگی جاړ بیا بچی تا عجیب وصیتونه کړی یو نوی کور تزم یو خدا وی جنازہ کی میں سنت مطابق تلواروں کا او چکل میں دفن کی نو بیا دمرا اندازہ زما دا قبر سرکے نا چی سمرا اندازہ کی او اخ زبحہ کریشی او دا آغی غوخ تقسیم کریشی وی زنیوی کور تراغلے مو وز بدا اللہ دا طرف نا ملائک را دی چیز بس جواب کو او بے بچی تاوی دی بسترے نا میرا کس کا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ و عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے و ادا شہادت گتے دی خلق کی اور کا کل سڑے سوچ کے ادا سکھے وی الہ العالمین تا اوامر کڑی چدا سے ہو کما راغی نہ فرمانی کرے اللہ تا دی یوشین منے کڑے امزا غی تراغلے اے سمید میں نشتا صرف دا چما دا گواہی کڑے چا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ او دغه یو لوی زما عزت مندو دغه کلمه شهادت والا کلمه او د دې یقین دا یو لوی د امید شه نو خو ګمان په الله ساتل دا خیسته عبادت ته حدیث پاک کراغلی دي وان ابي هريره رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال حسن الظن من حسن العباده رواه ابو داود ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی خو ګمان دا د خیسته و عبادتونو نه دی په الله خو ګمان کو په رب العالمین باندې خو ګمان کو چې الله به ما سره د رحم او د کرم معامله کوي. د دې وجنه حدیث د مسلم شریف کې راغلی جابر رضی الله عنه وای چې انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم قبل موته بثلاثه ایام یقول. جابر رضی الله عنه وای ما د نبی علیہ السلام نه دا غید وفات نه درې ورځې مخکې واورېدل چې فرمایلی چ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله عز وجل. وی تاسو کی دیو سڑے مڑکی گی نہ مگر پال اللہ دے گمان کے چ لا الہ الا امین با درہم او دے کرم معاملہ زما سرو کی نگر خاص کر د مرگ پا وقت کی دخل زندگی پا اخرنی عمر کی پال اللہ خ گمان کو پا رب العالمین با نے خ گمان کو. ابے واقعہ ذکر کڑی دیو دو صحابہ کرام حیان ابن ابی النظر وی زد رووتم عائدن د پار د عیادت او د بیمار پر سید یزید ابن الاسود رضی اللہ عنہ نما سر واسل ابن الاسقع رضی اللہ عنہ ملاو شو اغم دا غد عیادت اراده لرلا وی مونږ دواړه وردن نشو نو فلم ما را واسلا بسط یده و جعل یشیر الیه. وی کله چی یزید بن الاسود رضی اللہ عنہ واسل رضی اللہ عنہ کتو نو لا سدا سے فراخ کو اغت اشارہ کولا نو واسل رضی اللہ عنہ راغ او غسر کے ناس ذکر بعض اوقات کی مریض چی خطرناک بیا پہ اشارہ تو خبریں کہ ویفاخذ یزید بکف واسلا فجعلهما علی وجهه و یزید ابن الاسود رضی اللہ عنہ دو واسلہ رضی اللہ عنہ اغلاس رواغست الدوار اللہ سنو دا سپا مخکی ہون فقال له واسلہ کیف ظنک باللہ صحابی ورطوئی حالت خو اخیرنے دے سکو مان دے دے پا اللہ بانے قال ظنی باللہ واللہ حسن وی قسم می دی پا اللہ خیال گمان خو میں دیر خیست دے چل اللہ برالہ بخنکے فقال ابشر وی زیر واخلہ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ويزير والما الله الحبيب صلى الله عليه وسلم ناوري دلي نبي عليه السلام فرمائي لك رب العالمين جل وعلا فرمائي چه بندسنگ گمانوی زور سراغشان معاملكو کدے دا خیر گمان کئی نو دل خیر رے او کدے دا شر گمان کئی نو بس دا پار سشے رے دا پار شر دے نو پرب العالمین بانی زمائی عزت مندو خو گمان کول پرب العالمین بانی او رب العالمین دیر کریم او غفار او غفور لے خو مادر تمخ کیوی چھ مقصد دانے دے چھ مونگو تاسو آئی چھ بس بھائی اللہ غفار او غفور دے نو بیا خو نہ قانون منن له ضرورت شاو بس جے چا سخو غیا غدی کئ یی کی شک نشا اللہ و دمر بخنہ کئ لکدا حدیث دیوے کی کتاب الواسع و نشور کی امام بیہقی ذکر کڑے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل فرمائل وی والذی نفسی بیدیہ لا یدخلن الجنۃ الفاجر فی دینہ ولحمق فی معیشتہ وی قسم میری پا آزاد چھ زما نفس و روح داغ پا دست قدرت کی دے یو گناہگار سڑے بم اللہ پا خپل رحم و کرم جنت توردن نکی او یو سڑے چھ اگر دنیاوی معیشت لحاظ سر بالکل سادو او خلق و بورتا احمق و بی وقف وی آبم اللہ پا خپل رحم و کرم جنت توردن نکی او بے وی قسم میری پا آزاد چھ وردن نبشی جنت تا یو مومن چی آغا با دو گناہونو دو وجن بلکل پا اور کی لکا دو سکرو پشان شویش دا سی بس وزید لے او بیوی والذی نفس محمد بیدیه صلی اللہ علیہ وسلم لیغفرن اللہ عز و جل مغفرتا ما خطورت علا قلب بشر وی پا غزات میں دی قسمی چیز ما روح دا آغا پلاس کرے رب العالمین با دا سی بخنو کی چیز چا پا خیال کی با نتیرے کی پی گئی پا خبر باشا پرز د قیامت بدا سے قسم بخن ہو کی چل چاپ خیال کی بنی تیری اب او فرمائل وہی والذی نفس محمد بیدی قسم می دی پا غزات کی روح د محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غ پدست قدرت کی لے رب العالمین بدا سے قسم بخن ہو کی چی ابلیس ممدا سے سر راپور تکی رجا ان تصیبہو ددی امید نہ چی مال چتا دا ان رسی پی گئی خبر وا ابلیس بمدا اگر چی ابلیس د پارا ہمیشہ اور دے واللہ فیصلہ کڑے خدا سے قسم بخنا با اللہ کی چی دی ابلیس غنتی دی او قسم سوشی داغبم یعنی امید پیدا شی نو رب العالمین بخنا کہی دی کہ شک نشتا دا اللہ دا رحمت نہ بنا امید کی گنا اللہ غفار و غفور دے خود دی بخشش سے توبہ استلی د دی مقصد دے توبہ دی مقصد دان دے چمگو تا سو دے بس زور کو او گناہوں لدی زور ورکو گناہوں لدے زور ورکو ورنہ احادیثو کی دمر دو امید احادیث راغلی دی دو امید احادیث راغلی دی وہ دغ عمر پاکی خبر یاد لرائی دغ عمر خبر پاگئی کی یاد لرل بکار دی چھے دا توحید و دی ایمان عقیدہ ورت شرط ہے دا مشرک بارہ کی بس کٹا فیصلہ چھے مشرک تا بخن نکی دا مشرک بارہ کی دا جدا اللہ رب العزت فیصلہ دا چھے مشرک او کافر تھا بخن نکی لکہ حدیث پاک کی راغلی دی ابو ذر رضی اللہ عنہ ویز پہ سفر کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرو زپے سفر کی وہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرو نویز چران اما اور تے اللہ حبیب دا اچھا سر دی خبر کو دا مدینہ منورہ کی عظمک دا غی تحروی دا مدینی منوری بعض از مکہ بالکل آباد دا باغونه دی پسونه دی او بعض ټوله کھانی دی نه لاغه ته هر روی وی نبی علیہ السلام دا حری دا طرف نراغ ما ورطوی قربان دا چا سر دی خبری کولی وی دا جبرید علیہ السلام نو ما ورطوی چسی وی چی ابشر امتا حبیب امت تا دی زیر ورکا من مات لا یشرک باللہ شیئن دخل الجنہ چی سوک مرشو خدا اللہ سر اسی او شی شریک نرے گرزولے نو جنت تا بردن نکی جنت تب وردن نکی گی اگر کاغلولی گناہو نکڑی واللہ پخپل رحم او کرم بورتا آغا سکی پخپل رحم او کرم آغا گناہو نبورتا ماف کی او دا مضمون پسور روایتونو کی راغلے یہ جبریل علیہ السلام راغے و نبی علیہ السلام تے زیر ورکو چو امت تا دی زیر ورکا چے سوک وفات شو پدا سے حال کی چے شرکی نی کڑے نو رب العالمین با آغا تسکی رب العالمین با آغا تبخنا کی لوی لوی خلق چه لوی لوی گناهونه کړو خو کله توبه استی نو رب العالمین دا غی توبه قبول کړو او منظور کړو دا سه ناراضی ګور لوی لوی صحابه شهیدان کړو رسوی توبه ویستی الله دا غی توبه قبول او منظوری کی نو هر انسان ته خپل گناهونو توبه استل پکار دی کلوی نلوی ور حمزه رضی الله عنه سید الشهدا ده او دا غ قاتل شراغ توبه ویسته صحابی ته جوړ شو وحشی ابن حرب رضی الله عنه وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ آغا کس دے چسو کی قتل کرے ہو حمزہ رضی اللہ عنہ لیکن کلے چی توبہ ویستا ایمان راڑو اگر نہ صحابی جوڑ شو قرآن شریف کی چوئے رضی اللہ عنہم نو دیکی حضرت وحشی رضی اللہ عنہم داخل لے دیکی حضرت وحشی رضی اللہ عنہم داخل لے او بیا غصور علیلوی کارو نہ دے اسلام نہ پارکڑی نو رب العالمین زمائی عزت مندو ہر چاہتا دے توبے دعوت ورکش تاسو قرآن پاک تلاوت چی کوئی سورہ بروج کی رازی سخلکو آغای مسلمانانو تخندکونو جڑکڑیو او پا آغا اور کی سوزولیو دا توحید و دا ایمان دا وجنا بزرگونو خلق بیاور پسی رسول اللہ وی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق وی کم خلق چی مومنانو سڑو زنانو لتکلیف رسائی پا اوری سوزائی قتلائی او بیت او بوینی سنو جہنم تبی وردن نکو حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے دغی آیات مبارکہ پا تفسیر کوئی وی انظرو الی هذا الکرم قتلو اولیاءہو وهو یدعوهم للتوبت والمغفرہ وی خلقو دا اللہ دے کرم و سخالو گو رہے دوستانی ورد شیدان کڑی او پا اور کی سوزولی او اللہ بیت او بی ترابلی او مغفرت طرف تیرا بلی سورہ مائدہ کی راغلی اللہ دا نسوارا و بارکی وی او دور سخت والفاظ سر وی وَيْلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاسَا یقیناً بے شک کافر دیا خلق چغی وی اللہ درہم دے دریونا یوم عبود و مددگار عیسیٰ علیہ السلام منی دویم داغی والدہ حضرت مریم بی بی منی او دریم اللہ منی اللہ و ایدہ کافر و ایدہ کافر ری بیارستو وی فلا یتوبون الاللہ و یستغفرون آیا دید دیخ پل شرک و کفر نتوب نوباسی او اللہ نبخن نغاڑی واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے و محربان دیم نو ہر چال پا اللہ رب العزت وانے خو گمان ساتل پکار دے بدگمانی وے ہو سڑے نکے ہاں ایمان زدکول پکار دے اس ایمان اہم مسئلہ دا راغلی دی وئی انبیاء علیہ السلام بشفارسو کی وئی گئی پہ خبر آباد اولیاء بشفارسو کی روجہ بشفارسو کی قرآن بشفارسو کی وئی جدا ٹول ختم شی نو رب العالمین بوئی ٹول ختم شل یو ارحم الراحمین پاتے رہے او ایدہ رحمت باغ وقت کی جوش کی رازی بعضی موحدین و تب بعضی مشرکان ہوئی چی تاغو دنیا کی توحید توحید کولن تو ہم منسر اور کی ستاغ ایمان و توحید تا تصفہ ددر کا دا اللہ رحمت بجوش کی راشی اعلان وہ فرمائی چی دا چاپزل کی زربر زربر ایمان و توحید دے دا اور نیرا بار کئی دغا آیات دا دی بارک نازل شوے وَيْرُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ دیر کرت کافر و ارمان کئی چھ کاش چھ منگم مسلمانانوے نو کلخو با حکم شوے چھ دا جہنم دا اور نیرا بار کئی نو ایمان و توحید ورل شرط او دام د چیو سړی د خپل ګناهونو نه ار وقت توبه دی او باسي الله دې موږ تاسو د الله د رحمت نه نا امید نه ګرځي ځکه د الله د رحمت نه نا امیدی دا کفر دی گناہ کبیرہ دا او باز اوقاتو کی کفر لرسی ہر وقت به انسان پا اللہ بانی خود گمان کرے چه زما دا مز با قبلی زما دعا با قبلی ما تا بخنا و مغفرت با کئی خودی سارا سارا یر با بی کچھلی دی سارا یر یرنی بیاتی بی دین جوڑی یو طرف لبا یرائی او بل طرف لبا امیدی دا غمر دے وی حالت زوان ای کی دی یر یر دے لگا سیوائی دا امید پا مقابلہ کی او په حالت د بوډاوالی او د مرګ کې یره دی وی قومه د ډېر سیواوي امام شافعی رحمت الله علیه وی لما قسا قلبی وزواقت مذاهبی جعلت عفوک جعلت رجائی ربی لعفوک سلمن تعظمنی ذنبی فلما قرنته بعفوک کانا عفو کا عظما وی کل چی مزل سخشی اوٹو للار بندشی چرت دا نجات لار نخکاری نو الہ العالمین ستا دا عفی اغو مید نسیڑی جوڑی کم او ستا رحمت لپی درخی جعلتو رجائی لعفی کا سلمن الہ العالمین زد و مید اغا پوڑی ستا عفی لجوڑی کم نو رب العالمین در رحمت نہ پہ اس حال کی بے اسڑے نہ بے دکی کی نہ اللہ دی منگوتا سو تمام امت مسلمت آد صحیح تو بھی توفیق را نصیب کی دعا غواڑی باز مرگر دعا گانو دو پارویلی چاچی سے سری حاجتو نے بھی نو الہ العالمین آغا حاجتو نے پخپل دربار کی پورا کی دا غیب دا خزانو نہ پریشانی ختم کی اللہ سمر بیماران دی شفائے کاملہ ورطور کی